Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltı materyal, elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, Metropolitika programındasınız. Bugün konuğumuz çok sevgili Defne Suman. Defne Suman'la birlikteyiz. Defne Suman'la kitaplarını, çalışmalarını, özellikle hafıza ve mekan üzerinden tekrar yaşama bakmayı konuşacağız. Ama onun öncesinde ufak belki bir başsağlığıyla başlamak isterim. Çok kıymetli Latif Demirci'yi yitirdiğimiz haberini dün aldık. Açık Radyo programcıları, dinleyenleri Latif Demirci'yi çok iyi tanır. Gerçekten başsağlığı diyoruz bütün sevenlerine. Muhlis Bey, Yavlum Mithat, torunum Mirsat ve daha nice karakterleri bize kazandırdı. Biz onlarla büyüdük. Bizden önceki kuşaklar onlarla büyüdü. O yüzden sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Gümüşlük Akademisi'ne başsağlığı diliyoruz. Sevgili Latife Tekin'e, kızı Yasemin'e ve bütün sevdiklerine. Dolayısıyla böyle bir anma yaparak programa başlamak isterim ben. Defne Suman'la birlikte dediğimiz gibi bugün çok fazla şey konuşmak istiyoruz. Çok fazla sorum var kendisine. Umarım zamanımız yeter, keyifli. Defne'yi tanımayanlar için ben biraz girizgah yapmak isterim Defne Suman hakkında. 1970'li yıllarda turist rehberliği yapan iki gencin çocuğu olarak İstanbul'da doğar Defne Suman ve Büyükada'da dedesinin evinde büyür. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlar. Uzak Doğu'da gönüllü öğretmen olarak çalışır uzun süre. Burada Doğu maneviyatını öğrenmeye ve yazmaya başlar. Biz aslında Defne Suman'ı yogadan da çok tanıyoruz. Aslında çalışmalarını ben birazcık onlarla da birleştirmek için bugün keyifli umarım konuşma şansımız olur. Çalışmalarına Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde devam eder. Şimdi de Atina'da kocası ve kedileriyle yaşıyor. Romanları dünya dillerine tercüme ediliyor, birçok dile tercüme ediliyor. Özellikle hafıza ve mekan, yiten kimlikler üzerine öykü, roman ve deneme yazıları yazıyor. Okurları romanların geçtiği semtlerde gezdirerek, adeta o semtleri bize yeniden yaşatarak aslında edebiyat, hayal, kurmaca ve gerçek arasındaki gri alanları anlatmayı sürdürüyor. Aslında hikaye anlatıcısı benim gözümde sevgili Defne Suman. Bu gri alanları bizim önümüzü açan, katmanları önümüzü açan. Tekrar hoş geldiniz sevgili Defne Hanım. Merhaba. Ben hoş bulduk. Çok mutluyum burada sizinle olduğum için ve Açık Radyo dinleyicilerinin karşısına, kulaklarına geldiğim için misafirliğe. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Defne Suman bugün Atina'dan İstanbul'a geldi. Çok yeni geldi. Ayağının tozuyla programımıza konuk oluyor tekrar. Çok teşekkürler. Şimdi aslında biraz bu romanlarda, öykülerde aslında mekanın ve yiten kimliklerin bir araya gelmesi, onların kesişiminden doğan aslında yeni öykülere geçmeden ben biraz şeyi de merak ediyorum. Yani sizin edebiyatınızı, yazın dünyanızı, çalışmalarınızı okuduğumda sizin aslında bütün yaşam öykünüzle çok paralel giden sanki bir süreçle karşılaşıyoruz. Çünkü yaşadığınız ülkeler arasında İşte Tayland, Hindistan, Yunanistan, Amerika gibi coğrafyalar var. Şimdi ise hayatınız hani Atina, İstanbul, zaman zaman ada ve çok geniş, hep böyle mobil olan bir aslında yaşam şeyi var. Bu çok yönlü gidip gelmeler aslında hem bedeninizi hem aklınızı böyle tam belli bir yere çivilememek. Böyle bir hayatta çok geniş bir soruya başlarsak eğer nasıl yazıyorsunuz ve nelerden besleniyorsunuz? Bu mobilite esnasında aslında özellikle hafıza konusunda nelerle çok temas ediyorsunuz diye büyük bir soruyla başlamak isterim. Evet, büyük bir soru oldu. Zor yerden geldi. Teşekkürler. Çalışayım yanıtlamaya. Şimdi şöyle düşünüyorum. Aslında hayatın veya evin tırnak içinde ev dediğimiz zaman sabit bir şey olduğunu düşünmek bir yanılsama. Ne hayat sabit ne de yaşadığımız yuva bellediğimiz yer sabit. Oraya ne kadar biz geri döndüğümüzde sabitlik illüzyonuyla karşılaşsak da aslında o da değişiyor. Çünkü sürekli olarak değişen bizim kendimiz. Yani insan zihni, vücudu, işte nefesi, her şey devamlı olarak değişim halinde. O yüzden aslında hareket halinde olmak bir şekilde hayatın dalgasına kaptırıp sörf yapmak gibi bir şey. Çünkü gerçek, tek bir gerçek varsa ortada, o da değişim ise ve o değişim de bir dalga ise zaten hareket ederek sabit kalıyoruz. Yani zaten hareket ederek hayatın dalgasını ile yan yana sürdürüyoruz. O yüzden bu bana aksine hareket bana yuva oluyor. Hareket ettiğim zaman yuvamı bulmuş gibi oluyorum. O kadar ki evde uzun süre, şimdi mesela Covid döneminde uzun süre evde oturmak zorunda kaldığımızda çıldıracak gibi oldum mesela. Hiçbir şey yazamayacakmışım gibi geldi. Çünkü hiç hareket edemiyordum. Hareket edemeyince yaşamıyormuşum gibi geldi. Sanki yaşam durdu. Yaşam durunca yaratıcılık durdu. Dışarı çıkamayınca, yani benim evde çok güzel bir ofisim var, çok da seviyorum yazı odamı, fakat mesela katiyen orada yazamıyorum. Bir esere veya o günkü bölüme başlayacaksam muhakkak dışarı çıkıyorum, bir kafeye gidiyorum, bir kahvede oturuyorum yazmaya. O hareketin ivmesiyle eve döndüğüm zaman sürdürebiliyorum yazmayı. O yüzden benim yuvam hareket. Bir yere çivilenmemi kisti sayesinde yazıyorum. Ondan mahrum kaldığım anda sular kisiliyor bizim bünyede. Öyle yanıtlayabilirim sanırım ki. Hafıza konusu ile hareket arasındaki bağlantıyı düşünecek olursak da mekan tabii ki, yani mekanla hafıza arasında, hani nasıl kokuyla hafıza arasında çok ciddi bir bağ var. Bir kokuyu duyduğumuz zaman hemen 30 yıl öncesine gidebiliyoruz. Aynı şekilde mekanla tabii hafıza arasında da bir bağ var. Ancak belli yerlere gittiğimizde belli anılar canlanıyorlar. Bu çok tuhaf bir şey. Çok da sevdiğim bir, hiç uzun zamandır gitmediğim Amerika'ya gittiğim zaman mesela aklıma bile gelmeyen bir takım eski hallerim, bir takım eski özlemlerim. Aa, o zaman işte şöyle bir mesele çok canımı sıkıyordu veya şöyle birinden hoşlanıyordum. Aa, onlar geri geliyorlar duygularıyla. Aradan geçen 5 yılda 10 yılda ben unutmuşum aslında o duygularımı. Mekanın bize getirdiği hafıza var. Bunu çok bireysel bir anlamda söylüyorum ama ben bireysel olan her şeyin topluma ve daha sonra da bütün evrene yayılabileceği inancındayım. O yüzden bireysel konuştuğum her şeyin yansımalarını da araştırıyorum bir taraftan. Toplumsal ve hatta işte kozmik, evrensel olarak. O yüzden de ilgimi çekiyor kendi hafızam ve mekan arasındaki ilişkinin bu kadar sıkı fıkı olması. Bu hareket hali hafızayı tetiklediği için mekan değiştirmek, o da bana ilham veriyor. O da esin kaynağı olarak içimde barınabiliyor. Böyle. Aslında çok güzel söylediniz çünkü evi bir anlamda sizle birlikte sesli düşünüyorum ben. Hani evi 3-4 duvar arasında tahayyül etmemiz oldukça aslında zor. Çünkü gittiğimiz her yeri hem kişisel hem aslında kolektif olarak dönüştürdüğümüz için aslında her yer evimiz, her yer kendi yurdumuz olabiliyor. Siz bunu söylerken aklıma çok çok sevdiğim Meksikalı, Chicanalı şair ve yazar Gloria Anzaldúa'nın ben nereye gitsem evimi kaplum gibi üstümde taşırım demesi aklıma geldi. O da bir kürtüç, siyahi şair olarak hem Meksika'da hem Amerika'da hani ezildiği zamanlarda aslında evini sırtında taşıyıp her yer benim, bütün coğrafya benim evim diyebiliyordu ve aslında o hafızanın da belki evet bir mekanın mutlaka hafızası var. Hem kişisel hem kolektif hafızası var ama o yolda olan hafıza, o göçebe olan hafıza da çok çeşitli ev yapma biçimlerini aslında bize hatırlatıyor gibi hissediyorum. Evet, ve ev hani sırtında taşımaktan bahsetmiş. Ben içinde barındırmaktan bahsetmek istiyorum. Yani herkesin evi içinde aslında. Ve ben mesela çadır kurduğumda da onun içini evim gibi döşerim. Kitaplık yaparım, yatağımı toplarım. Hani çadır diye onu şey yapmam, çarşafımı götürürüm çadıra. Otel odalarını anında bir gece bile kalıyor olsam eve çeviririm. Bir şekilde, çünkü gerçekten ev içimizde, dış mekanı ona uyumluyoruz. Onunla aynı düzene getirmeye çalışıyoruz dış mekanı. Dış mekan dediğimiz o 3-4 duvar dediğimiz şey değil ev. Ev içimizdeki yuva hissi, yuvalanma hissi. Kesinlikle öyle. Yani orada dediğiniz gibi orada yaşam filizleniyor aslında. Ve her nerede onu belki de filizlendiriyorsa dediğiniz gibi o iç meselesi de çok çok çok hoş. Aslında sizin tam da hem romanlarınızda hem yazılarınızda dert edildiğiniz şeyler bunlar. Meseleleriniz aslında sanırım. Mesela 3 tane romanınız Emanet Zaman, Yaz Sıcağı ve Kahvaltı Sofrası bir üçlemeydi. Okuduğumuzda bu romanları birleştiren noktalar hem bu kişisel hafızalarda saklı kalan bir sürü hikaye var. İşte belki içimizdeki ev var, dış dünyayı ona uyarlamak var. Hem de aslında bu kişisel hafızalar saklı kalan, belki de fazlasıyla dile dökülemeyenlerin toplum dinamikliğine, daha kolektif bir yere, aileye, ailenin de daha ötesine, biraz daha hatta ulusa doğru önümüze yansımalarıydı. Bu üçleme hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yani benim okuduğum ve gerçekten çok sevdiğim bir kısmı bu üçlemede sanki Türkiye'nin hafızasını, işte o mekanla ilişkisini, yiten kimliklerle ilişkisini ve aslında bir hani amnezi, hafıza kaybı haritasını ortaya koyuyorsunuz gibi. Tam da söylediğiniz yerlerden hani buna gelmek istiyorum. Siz nasıl ilişkileniyorsunuz? Evet, yani tabii ki bir hafıza kaybına veya unutuşa, unutturuluşa belki de yani bir milli bir ulus, yani bir ulus kurmak ve bu ulusu bir belli bir etnisite çerçevesinde kurmak için ortaya çıkan bir projenin unutturduğu bir takım olayları, yaşamları, medeniyetleri, şehirleri hatırlatmak için yola çıktım. Ama bir yandan da şimdi romancı olduğunuz zaman böyle bir misyonla da yola çıkmıyorsunuz aslında. Yani aklınızın bir tarafında evet bu benim içimi acıtan bir mesele. Mekanların bir zamanlar kucakladığı insanların artık o mekanlarda olmayışı ve o mekana, o kente, o kent alanlarına doluşmuş, oraları yurt bellemiş, oraları ev bellemiş insanların o geçmişi hiç hatırlamayışları veya yanlış hatırlayışları benim içimi tırmalayan bir mesele. Şimdi bu üç kitapta da bundan bahsetmeye çalıştım. Emanet Zaman belki de bunun işte en şahikası, en zirve yaptığı yer. Çünkü bir İzmir var ortada ve bugünkü İzmir'le veya biz ona eskisine Smyrna diyelim şimdi, yenisine İzmir diyelim. Hani karşılık ortaya çıksın diye. Smyrna'nın kozmopolit nüfusuyla bugünkü İzmir'in çok daha tek dilli ve tek milliyetli nüfusu arasında bir uçurum var. Ve bu bir tanesi daha iyiydi, ötekisi daha kötüydü anlamında söylemiyorum bunu. Böyle bir kıyaslama yapmıyorum. Yaptığım aradaki uçurumun hatırlanmıyor olması. Bu unutuşun, yani benim şahsi fikrim kozmopolit bir şehir daha zengin bir şehirdir. Ama bu benim şahsi görüşüm. Yani bunu sonuçta nesnel bir şekilde iddia edemeyiz. Fakat benim için önemli olan unutuş nesnel bir şey. Sonuçta bugün İzmir'de yaşayan insanlar 100 yıl önceki şehirlerinin demografisi hakkında bilgi sahibi değiller. Ve nasıl bir yaşam olduğunu. Fakat binaların bir kısmı, bu da tabii İzmir'in yok edilişi, yani kozmopolit Smyrna'nın yok oluşu en agresif Levant yok edilişlerinden bir tanesi. Yani bütün Levant kentleri, Levant derken işte bu kozmopolit Akdeniz liman kentlerinin hepsi yok oluyor. Hiçbir kalmıyor bugüne. Bugün baktığımızda ne işte Beyrut var, ne Selanik var, ne İskenderiye var, ne İzmir var, ne de İstanbul var o zamanki o Levant halleriyle. Fakat İzmir'inki bir yangınla yok olduğu için ve işte 8 gün gibi kısa bir sürede tamamen küle döndüğü için çok agresif, çok iç yakan ve dolayısıyla bir yazar olarak bir yazara çok çekici gelen bir yok ediliş. Ve öyle bir yangın ki bittiğinde nüfusun demografisi tamamen değişmiş oluyor. Bu da dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir şey. Ve bugün İzmir'e tabii ki aslında hepsi sonradan yerleşmiş olan insanların birçoğu bu kentin hafızasından neyin kaybolduğundan habersiz ama hissini biliyorlar. Yani bir işte bugünkü fuar alanı denen kültür parkı gittikleri zaman hemen hemen bütün İzmirliler Emanet Zamanı okuduktan sonra bana şunu söyler: ben neden burada hüzünlendiğimi hiç anlamazdım. Ama şimdi burada kaybolmuş olan mahalleleri ve mahalleliği düşününce evet, hüzün çok mantıklı tam da parkın ortasında hissetmem gibi. Bu şekilde işte yaz sıcağı benzer bir şekilde Kıbrıs'ı ele almaya çalıştım ve kahvaltı sofrası çok daha az bilinen ama çok geniş bir demografik değişimi simgeleyen Karadeniz Rumlarının yerlerinden edilişini merkeze aldı. Şimdi bunlar merkeze aldı ama kitaplar tamamen bununla mı ilgili desek, demem yani. Bir sürü de başka yan temacıkları var benim için çok da önemli olan. İşte yaz sıcağında bir kopuş, işte buluşamamak, uçurum teması mesela önemliydi benim için. Kahvaltı sofrasında benzer bir şekilde ailenin birleşemeyişi, yani bir birleşemeyiş bir ya da birleşme sancısı çeken insanlar. O yüzden bir yandan da bu meseleleri bir metafor gibi de düşündüm. Yani eğer Kıbrıs'ta ortasından ikiye bölünmüş ve birbirine kavuşamayan bir ada, bir kavuşamama hikayesi için muhteşem bir metafor. Tabii ki orada geçireceğim ben bu hikayeyi dedim. Ondan sonra işte Büyükada kahvaltı sofrasında yine kendi geçmişinden izole, kendi geçmişinden bir haber, kendi kimliğinden bir haber, bir ailenin izolasyonunu simgelemek için yine harika bir metafor olarak Büyükada ya da bir eve ve böyle seçkin bir aile olarak onları kapatabilirim diye düşündüm. Ve bu tam da söylemek istediğim şeyi, işte tohumunu hikayenin, çok güzel ortaya çıkarır diye düşündüm. Yani bunların hepsini düşüne düşüne ilerliyorum romanları kurarken. Biraz da hani bunları bir düşündükten sonra da artık bırakıyorsun kendini. O kadar da hani aman bu karakter de bunu simgelesin, bu karakter de bunun metaforu olsun demiyorsun. Bir yandan sonra onlar kendi kendilerine çıkıyorlar zaten. O da yazmanın en zevkli kısmı. Hani karakterler çocuklarınız gibi. Evet, doğurmak için epeyce sancı çekiyorsunuz ama sonra kendi kafalarının dikine gidiyorlar ve onlara saygı duymak zorundasınız. Sonunda yaptı ve kitap bitip de verdikten sonra onu okura artık yapabileceğiniz bir şey yok. Hani dua ediyorsunuz ki anlaşılın çocuklar, size anlaşsın herkes ve ellerinden bağırlarına bassınlar deyip öbür kitaba başlıyorsunuz. Söylediğiniz şey aslında hani açıklığa doğru yazıyorsunuz bir açıklık için. Hani o açıklık da aslında bize okurlara, işte araştırmacılara, akademisyenlere artık geliyor. Ve hani dediğiniz gibi hani metaforları alıp hani onun da belki daha ötesine doğru bir şeyleri anlamaya, görmeye, yorumlamaya çalışıyoruz. Ama sizin söylediğiniz şey benim çok ilgimi çekiyor. Yani benim kişisel olarak akademik hayatımda da hani yüksek lisanstan ta doktoraya ve şimdi de artık hani öğretim hayatımda, eğitim hayatımda, akademisyenim de çok istedi, yani çok böyle hani içimi çeken konular, bir yerde bir yaşam var, dediğiniz gibi harika bir kozmopolit yaşam var ve biz ona ancak izlerden ulaşabiliyoruz. Yani o, evet. O iz meselesi, bu çevresel iz de olabilir, kültürel iz de olabilir ama hayaletlerle, izlerle, yok mekanlarla, işte enkaz mekanlarla ancak onlar üzerinden, bu tarz referanslar üzerine ulaşabiliyoruz. Bu hakikaten çok yani hem edebiyattan, işte ne bileyim travma hafıza çalışmalarına, kültürel travma hafıza çalışmalarından, işte antropolojiye, sosyal antropolojiye, o kadar farklı disiplinleri de içine alabilen, o kadar farklı söz söyleten bir şey ki aslında. O yüzden hani o orada hissedilen, o fuar alanında hissedilen hüzün gerçekten hani belli bir unutuşa, belli bir kayboluşa ama ancak izler üzerinden ona ulaşmaya izin veren. Evet. Bu hüznün şeyi bana çok ilginç geliyor her zaman. Yani o varoluşsal orada durması, havada asılı kalması gerçekten hani bu çok açık bir şey sizin de söylediğiniz gibi. Evet, ve bu beni çok çocukluğumdan beri etkileyen bir şey. Yani aslında çocukluğumuzda bizi çeken şeyleri önemsememiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu bize bir istikamet gösteriyor aslında. Yani eğer ki herkes buraya bir iş bitirmeye geldiyse bu hayata, çocuklukta bizi çeken şeyler neyi, hangi işi yapmak üzere buraya geldiğimize dair gösterilen yön, şey onlar, yön işaretleri aslında. Buradan işte İzmir'e gidilir, buradan Aydın'a gidilir gibi. Eğer beni çeken şeyler İstanbul'da ve Büyükada'da yazlarımı geçirdiğim için dedemin evinde ve İstanbul'da da işte Beyoğlu'nda, Nişantaşı'nda, Galata'da çok gençliğimden itibaren dolaşmaya başladığım için bu yitmiş bir İstanbul'un, bu enkaz mekanlar dediğiniz şeyin binalarda kendini gösterdiğini çok küçük yaşta fark etmedim ama hissettim. Ve bu beni çok çarptı. Ve sonradan anladım ki ilk romanımı Saklambaç'ı yazdığım zaman Saklambaç'ta bir tane ortadan kaybolan Leyla var, genç bir kadın. Ve Leyla'nın izini süren kuzeni Eda var. Ve aslında bu iz sürme tabii ki tam da bu bahsettiğimiz, yani bizim aslında şehrin bir zamanları yansıtan ama artık hiç kullanılmayan veya harabesi kalmış veya karanlık bir yüzle duran ama içine hiç girmediğimiz binalarına bakarak, avlularına, geçitlerine, kiliselerine bakarak başka bir şehri hayal etmemiz gibi, başka bir şehrin peşinde koşturmamız gibi bir şey. Bu bana çok ilham veriyor. Yani beni çok etkileyen, beni yazmaya iten şeylerden bir tanesi bu şehrin bilinmeyen, karanlık, üzgün avluları ve bunların yitimi beni yıkıyor. Yani bunlar ortadan kayboldukça hakikaten yaşam damarlarından biri kesilmiş gibi oluyorum. Hani onlar orada dursaydı, evet kullanılmasaydı ama yine de dursaydılar. Kesinlikle öyle ve yani onların oradaki varlığı bence hani onlar öyle arka plan ya da arka plan hani öyle gidip önünden geçilecek bir şey değil. Onlar birer özne aslında. Kanlı canlı nefes alıp evet. Yani o insanla işte maddenin hep hani dolaşıklığı diyoruz. Mekanla insanın dolaşıklığı diyoruz. Aslında tamamen büyük bir ekoloji yaratıyor. Yani hani ekoloji yaratıcılığı hani öyle doğa gibi düşünmeyip daha geniş şekilde tayir edersek aslında bütün o kentin ekosistemini, ekolojisini oluşturan, nefes alıp veren, nefes alıp da verdiren bir başka mesele gibi geliyor. Evet. Bir de geçmişe, bir de bu mekanlar aslında geçmişe geçittir. Kesinlikle. Ben yine çok gençliğimden biliyorum. Mesela kapısını itip girdiğim Beyoğlu apartmanları vardı. İçinde kimse yaşamıyor zannedersin. Giriyorsun, küflü ve serin bir rüzgar, yaz bile olsa çarpar yüzüne. Bir kafesli asansör vardır ve aslında birileri yaşıyordur orada. Ve o birileri artık senin yaşadığın çağdan değildir. Bir 40 sene öncedendir, 50 sene önce. Bu muhteşem bir şeydi. Bir çocuğun, bir gencin bunu yaşayabilmesi bir şehirde çok büyük bir nimet. Çok büyük bir bağ ve işte o ev dediğimiz şey orada kuruluyor. Ha diyorsun, benim evim bu şehir. Dediğin anlar o anlar. O binalar ve o insanlar yok edildiği zaman, ortadan çekildiği veya yerlerinden sürüldükleri zaman o bağ da kopuyor. Artık neye bağlı olmadığını, neye bağlandığını bilemeyen bir nesil dolaşıyor ortalıkta ve sadece yiyip içebiliyorlar. Yani bir mekan onlar için sadece yemek içmek alanına dönüşüyor. Tüketmek alanına dönüşüyor aslında, yani sadece yemek içmek ve alışveriş. Bu üçünden ibaret oluyor mekanlar. Kesinlikle öyle, yani belki buradan tam evden kaçmanın yollarına belki bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani belki bizim hani ev diye düşündüğümüz o çoklu aslında temas noktaları, dediğiniz gibi bir sürü farklı kimlikle, aidiyetle, insanla, işte hayvanla, mekanla, apartmanlarla ilişkilenme ve gerçekten bir arada var olma, nasıl diyelim, büyük tayili. Onlar biraz gittikçe sanırım evden kaçmanın yolları diye başka bir mesele de doğuyor. Özellikle son bence 5-10 yılda çok çok hızlanan bir şey var, bir dönemeç var sanırım. Sizin de Evden Kaçmanın Yolları kitabınız ön sözünde Şilinli yazar Zambra'nın eve dönmenin yollarıyla çok tatlı bir şekilde konuşuyorsunuz ve aslında Zambra'nın size isim verdiğinden bahsediyorsunuz. Şu soruları soruyorsunuz. Ben hani sizden biraz alıntı yapabilirim çünkü çok gerçekten hani ev, kaçmak ve yeniden bir yaşam kurmak üzerine çok anlamlı sorular. Şöyle söylüyorsunuz, Zambra bu romanda eve dönmenin, bir yere, bir yurda, hatta belli bir aileye ait olmanın gizemi üzerine kafa yorar. Evden kaçmanın yollarında biz de aşağı yukarı onunla aynı yerlerde geziniyoruz. Çocukluğumuzu iğnelediğimiz yerden mi başladı kaçmaya ve yazmaya? O yeri yitirdik ve sonra şiirimizde, yazımızda yeniden yarattık mı? Onun içinde rahat mıyız? Yoksa kaçış denemeleri sürüyor ve keşifler tam da bu denemelerin kalbinden mi doğuyor? Şarkılarımızdan önce hani size şunu sorsam, yani keşfetmemiz için ya da aslında başka denemeler için kaçmak ne kadar gerekli? Çok gerekli. Ben kaçmanın çok önemli, yani yaratıcılıkta ve yaşamda çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Kaçmak değil, kaçınmak değil ama kaçmak. Yani bir süreliğine koşarak uzaklaşmak, alıştığımız her yerden, alıştığımız içine yerleştiğimiz içinde fazla rahat ettiğimiz her yerden kaç ve uzaklaş ve oraya uzaktan bak. Oraya uzaktan baktığın zaman başka bir yer daha rahat bir alana dönüştüyse oradan kaç, eski yerine geri dön ve oraya şimdi yeni bir gözle bak. Bu yoksa sanırım ki insan kendini yenileyemiyor ve bu tek düzelik yüzeysellik, hani insanın en büyük acısı özellikle 21. yüzyıl insanında bu iyice ortaya çıkıyor. Hani hep yüzeyde seyreden bir yaşam gidiyor. Kaçmak bizi derinleştirebilen bir şey. Her ne kadar biraz ters, çelişkili gibi gelse de aslında kaçtıkça derinleşiyoruz. Çünkü kaçmak bir yandan da tek başına yapılan bir şey. Hani iki kişi biz kaçalım evden dersin ama yine de o kaçış sırasında herkes evinden uzaklaşma tecrübesini tek başına yaşar. Herkes tek başına kopar. Ve tek başınalığın çok önemli bir derinleşme aracı olduğunu düşünüyorum ben. Ve hepimizin bu sığ yaşamda derinleşmeye derin bir arzu ve ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. O yüzden evet, herkes evden kaçmanın yollarını araştırsın. Yoksa istikamet depresyon. Evet, biraz ben de öyle düşünenler dedim. Yani o içine gömüldüğümüz o rahat alanların biraz hani o kurduğumuz, ister istemez kurduğumuz hani balonların biraz onları patlatmak, onların dışına çıkmak, farklı illa bu hani çok çok öteye hani çok yollar kat etmek değil belki. Yani kaçmanın da bir sürü çeşidi var aslında. O yüzden hani kaçıp dediğiniz gibi biraz daha dışarıdan bakabilmek, o gerçekten çok çok kıymetli. Ben bunu biraz Amerika'ya doktoraya gittiğimde özellikle Orta Batı Amerika'ya ve tam da benim gittiğim dönemde siyahi yaşamlar hareketinin başladığı şehre ayak atmamla birlikte bambaşka bir şeyin içine çekilmiş ve hani kaçayım diye gitmemiştim, hani doktora için gitmiştim ama oradaki dediğiniz tam da o aslında, oradaki tek başınalık, hayatı yeniden kurma meselesi, biraz daha dıştan kendi yurduna, kendi meselelerine dıştan bakma meselesi gerçekten hani çok vizyonunuzu açan, sizi farklı farklı hikayelere, farklı farklı aidiyet kimliklere çeken bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Keşfetmek için kaçmak, biraz uzaklaşmak ve sonra tekrar gelmek, tekrar yakınlaşmak evet. Gerekli. Ama küçük bir parantez açacağım burada. Bu kaçmak derken şimdi dinleyicilerimiz zannetmesinler ki illaki Tayland'a, illaki Amerika'ya. Şimdi bunun çok basit bir şeyi de var. Mesela ben Boğaziçi Üniversitesi'nde asistandım. Bana bir iş verildiği zaman işte git temel bilimler binasında işte bir şey al getir dedikleri zaman da kaçardı mesela. Evet. Onu yapacağıma işte orta kantine gider. O da bir kaçıştır. Çünkü size vermiş görevden küçük bir kaçıyorsunuz. Orada bir boşluk oluyor. Orada bir keşif, bir kendine bakış oluyor. Sonra gidip tamamlıyorsunuz görevinizi, geri geliyorsunuz. Nerede kaldın? 15 dakika geç kaldın. O sizin giziniz artık. Nerede kaldınız? O da bir kaçıştır. Veya şehirde işte bir şarkı aramızdan sonra konuşuruz. Yitik ülkeyi. Hani şehirde bilmediğimiz mahallelere kaçmak. Veya günlük rutinimizi bir kitabın peşinde geçirmek. Bu da kaçmaktır. Rutini kesiyorsun, iş yapman lazım. Yapmıyorsun, bir kitabın peşine düşüyorsun. Bütün günün öyle geçiyor. Bu da bir kaçmaktır. Bu da insana çok ciddi bir keşif perspektifi verir. Yani aslında verili olanı biraz kurcalamak belki de. Ben hani öyle düşünüyorum. Yani bize verili dünyayı biraz kurcalamak, çatlaklar açabilmek. Evet. O yüzden illa çok uzağa kaçmak değil. Hani evet. Bulunduğun yerde başka türlü bir nefes almanın belki imkanına gitmek gibi. Çok güzel gidiyor ama sizin seçtiğiniz çok güzel de bir şarkı var. Onu gerçekten çalmak isteriz. Evantia Rebustica'dan gelecek. The Depots Are On Fire. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Evantia Rebustica'dan dinledik. The Depots Are On Fire. Sevgili Defne Suman'la konuşmaya devam ediyoruz. Konu konuyu açıyor aslında. Şarkılarımızda da birazcık konuştuk. Şimdi evden kaçmanın yolları dedik. Kaçmak ve kaçmanın bin bir çeşidi olduğundan bahsettik. Sadece tek yönlü bir kaçıştan bahsetmedik. Bulunduğumuz tam yerde ayağımız nereye aslında hangi zemine basıyorsa orada kaçmanın çeşitlerinden ve belki de farklı nefes alanları açmaktan bahsettik. Evden kaçmanın yollarındaki kitabınızda da çok güzel öyküler var ama benim çok üstünde durmak istediğim ve özellikle çok sevdiğim Yitik Ülke adlı öykünüz var. Yitik Ülke aslında hem bu kitapta yer alıyor öykü olarak hem de daha sonra kitaba adını veriyor. Ve Yitik Ülke'nin arka kapağında şu sözler var. Büyümek, kadın olmak, kalmak ve gitmek üzerine öyküler. Bu öyküleri okuduğumda gerçekten ben çok etkilendim. Yani aslında programımızın başından beri konuştuğumuz şeyler, ev kurma çabası, ait olma çabası, evin aslında ne kadar akışkan bir şey olduğunu, içimizde olduğu, sırtımızda olduğu, tek bir evin belki de olmayacağı, çoklu evlerimiz olduğu, işte yani sizin bir sürü ülkede aslında eviniz var. Çoğu insanın da içinde yaşattığı bin tane ev vardır. Belki çok çeşitli ev vardır. Ben biraz bu Yitik Ülke öykünüze dönmek istiyorum. Ve hani siz bu öyküyü bize nasıl anlatırsınız? Özellikle dili ve yani kurgulanış biçimini nasıl anlatırsınız? Biraz bahsedebilir misiniz? Evet, ben de çok büyük bir keyifle yazmıştım Yitik Ülke öyküsünü. Hatta şimdi demin dinlediğimiz parçanın da ilhamıyla... Hatta o parçanın ilhamıyla yazdım diyebilirim Yitik Ülke'yi. Çünkü bu parça Bir Tutam Baharat adlı filmin, Tassos Bulmettis'in filmi, onun soundtrack'inden alınma bir parça ve İstanbul Rumlarının İstanbul'dan sürülüş öyküsü aslında kitap, film Bir Tutam Baharat. Bu artık çok yakın zamanda yaşandığı için belki yani 1964 sürgünlerinden bahsediyorum. Yani benim doğumumdan 10 sene önce yaşanıyor. Dolayısıyla bunun izlerini benim formatif yıllarımda hissetmemem mümkün değil. Beni çok derinden etkilemiş bir kayıp, İstanbul'un kaybı. Oradan geriye sardığım zaman aslında yine kozmopolit yapının yok olması, İstanbul'un kozmopolit yapısının yok edilişi... Eski İstanbul'un yitmesi, Yitik Ülke burada aslında İstanbul'un kendisi. Yani bizim hayalini kurduğumuz ama enkazıyla karşılaştığımız o ülkeden bahsediyoruz burada. Ve burada da hani bunu kim en güzel anlatabilir diye düşündüm. Yani bu yitiriliş kim, hangi karakterler üzerinden, kimin öyküsü üzerinden bizi en güzel vurur? Tabii ki yine İstanbul'u bir Rum aileyi seçtim ve bunların arasında işte ismini büyük anne, aynı zamanda torunun da ismi, yani iki tane isminimiz var. Birisi büyük anne ve bir gün evden çıkıyor, ortadan kayboluyor, nereye gittiğini bilen yok. Öteki de onun torunu olan ismini, aynı ismi almış. O da büyük annesini aramaya Atina'dan İstanbul'a geliyor ve nereye gitti acaba büyük anne? Üzerine biz böyle bitmeyen bir arayış, nereye gitti acaba o eski İstanbul, acaba izini nerelerde sürebiliriz, vurabilir miyiz, yoksa artık sadece işte hafıza, mekan ve öyküde ve şiirde mi bulabileceğiz? Çünkü en sonunda görüyoruz ki torun olan ismini yazarak, yani cinayet öyküleri yazıyor ama yazarak o aradığı şeyi bulacağına inanıyor. Fakat şöyle bir şey var, ben buradan o kadar sevdim ki bu öyküyü, bir roman yazmaya başladım ve romanın içine, şu anda daha çıkmadı, sonbaharda çıkacak, Çember Apartmanı adlı bir roman, Ve yan karakterlerden bir tanesi de bu büyük anne ismini. Onu da dayanamayıp oraya yerleştirdim. Bu kopuk işte ismini güçlü ve İstanbul'a aşık bir Rum kadını. O yüzden 1964 sürgünleri haberi geldiği zaman işte kocası Stelio gönderilecek Yunanistan'a. Normalde bir kadının da onun peşinden gitmesi gerekiyor. Aslında isminin gitmesine gerek yok. Ama bütün kadınlar gidiyor kocaları gönderildiği için. İsmini İstanbul'u seçiyor. Tamam diyor, gelirim ben, gelirim. Sen git. Ben işte kızın okulu bitsin gelirim. Kızlarının okulu bitiyor. Kız kendisi üniversite okumaya Atina'ya gidiyor. Anne kalıyor. Torunları oluyor, gitmiyor Atina'ya. O İstanbul'u, eski İstanbul'un simgesi olarak ismini yaşıyor. Ve büyük bir yarık aslında İstanbul'un yaşadığı. Yani nüfusunun çok büyük bir kısmını yitirmenin, onu kovalamanın aslında. Kutsal topraklarından ayrılan halkımızın hüznünü götürdü trenler gibi bir şey söylüyor öyküde anlatıcı. Anlatıcı ismini, küçük olan, genç olan. Bunların hepsini anlatmaya çalıştım. Bir de Yitik Ülke'yi okuyanlar, yani kitabı okuyanlar, öykü kitabı olan Yitik Ülke'yi okuyanlar bir de bakacaklar ki aslında hemen ikinci öykü, ismi Ev. O da aynı ailenin bir çocuğu tarafından anlatılıyor. Yani böyle bunu okuyunca sevinecek kişiler var. Aa, bağlantıyı buldum. O da isminin, torun olan isminin abisi Stelio anlatıyor bize. Ve hikayenin adı Ev. Ve orada da gidenlerin yaşadıkları. Yani İstanbul'da kalanlar değil de İstanbul'dan ayrılanların evsizlik, yersizlik, yurtsuzluk ve bir türlü kendilerini yuvada hissedemeyiş öyküsü olarak kaleme aldım onu da. Aslında ne kadar güzel, kuşaklar arası giden, kuşaklar arasında açılan o İstanbul'un aslında bilgisine erişiyoruz biz de okurlar olarak. Neyi kaybettik, neyin bilgisi, yani İstanbul'da aslında bir nüfus gittiğinde, Rumlar gittiğinde, sizin de söylediğiniz gibi ona ait bilgi de gidiyor. Yaşamımızı nasıl belki sürdüreceğimize ait o kadim bilgiler de gidiyor onlarla birlikte. O yüzden bu kuşaktan kuşağa meselesi de aslında belki başka bir program. Ama sizi hani bu kuşaklarla ilgili bir mesele için de çok davet etmek isterim. Çünkü çok isterim. Çoğunlukla bunu hissediyoruz aslında da, yani açılan hikayelerde, birbirini tamamlayan hikayelerde. Aslında bir hani hafıza sonrası, o kuşaklardan kuşaklara aktarılan bilgi ve hafıza meseleleri de var sanırım. Evet. Hatta şimdi ben işte İstanbul tarla başına geçen bir roman yazıyorum. O yüzden de böyle bir Beyoğlu hafızasını alt üst ettim. Kuşaklardan kuşaklara geçen var, ustadan çırağa geçen bilgi var ve geçemeyen bilgi var. Mesela işte Beyoğlu'nun dönüşümü sırasında bir Tilla Pastanesi var. Tilla Pastanesi'nin sahibi Yahudi ama Beyoğlu'nun artık 70'lerin sonlarına doğru haline dayanamayıp bırakıyor. Başka bir yerde işte antikacı dükkanı açıyor ve devrettiği kişiler o pastane kültürünü sürdüremiyorlar. Geçmiyor. O kültür böylece hani o eski zamanların şekerlemeleri falan dedikleri şey hakikaten bugünkü artık çok sığ ve sadece şekerden oluşmuş, yani içindeki o rafineliğini taşımayan bir tatlıcılığa dönüşüyor. Ya bir örnek olarak söylüyorum, hani o usta çırak ilişkisi de kopuyor nüfus değişirken. Bilgi tabii aktarılamıyor orada da. Çok çok çeşitli, dediğiniz gibi yani yitiklikler aslında gene. Yitiklikler, evet, evet. Ve bugün İstanbul'da bizim acısını çektiğimiz şey en çok da bu. Yitiklikler, ne oldu diyoruz hepimiz. Ne oldu, nasıl yitirdik? Aslında ortada hikaye. Kesinlikle öyle. Az zamanımız var, birkaç dakikamız kaldı ama ben size son olarak biraz Yağmur'dan soruyu da sormak istiyorum. Bu çünkü günümüze şu anda geçtiğimiz son iki senedir de yoğun geçtiğimiz pandemiyle birlikte çok okunan ve hani onunla çok iç içe olan bir anlatı Yağmur'dan sonra. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Ve özellikle Yağmur'dan sonrayı yazma süreciniz, Yağmur'dan sonranın içinde geçen aslında geçmişe dönmek değil, şimdi ve geleceğin belki de yani travmalarına bakmak, şimdiden geleceğe bir projeksiyon yapmak çok baskın bence Yağmur'dan sonra da. Biraz son olarak bunu anlatmak çok sevindim. Tabii ki. Şimdi Yağmur'dan sonra benim gelecekte geçen tek hikayem, tek romanım, küçük romanım, novellam. Bu da mekandan çıktı. Genelde benim romanlarım hep mekandan, ya bir mahalleden, ya bir semtten, ya da bir gerçekten bir binadan çıkıyorlar. Büyükada'daki eski Rum yetimhanesi yanından yürürken aklımdan geçen, içimden geçen, ama geçmişte değil de gelecekte geçsin diye, sırf yazmanın kolaylığı yüzünden geleceğe aktarayım ben bunu derken, işte bu nasıl bir gelecek bekliyor bizi? Bu da böyle sosyolojik mühendislik dediğim bir şey yaptım. Yani 100 yıl sonra dünyanın hali ne olacak? Çok zor bir şey değil tahmin etmek, gidişat ortada zaten. Ona göre bir dünya kurdum. Dünyanın içinde de işte kontrol kıskaçları iyice daraltılmış. Ondan sonra çocuklar aileleri tarafından değil, artık tamamen barınaklarda devlet gözetiminde büyütülüyorlar ve o şekilde doktrine ediliyorlar. Oğlanlar hemen askere gönderiliyor. Zaten hiç bitmeyen bir savaş var. Kızlar da işte hemen evlendirilip işte doğurmaları için yumurtaları çok önemli. Ama doğurganlık da çok düşmüş bir taraftan. O yüzden hani ona da doğurabilmek çok önemli bir şey. İnsan nüfusu yavaş yavaş azalıyor. Ve bu işte başta çok distopik bir şey gelse de bize, anlatıcımız da onun içinden anlattığı için hiç tuhaf bir şekilde anlatmıyor bunları. Yani onun normali bu. Zaten barınakta doğmuş, büyümüş bir çocuk anlatıyor bunu. Biraz Margaret Atwood'un Antilope ve Flurya kitabından onunla konuşmaya çalıştım. Birazcık Beni Asla Bırakma, yine bir barınakta büyüyen çocuklar, çocuk olduklarını düşünen çocuklar. Onlarla konuşmaya çalıştım ve sonunda neyse, tıpkı Antilope ve Flurya'daki gibi bir virüs bütün insan türünü bitirecek. Bu belli, ilk satırdan belli yani, bitiyor son şey diyeyim, o son günlerimi yazıyorum diye başlıyor zaten. Ve bunu ben ümitli bir son olarak düşündüm. Yani insanın bu gezegenden silinmesi, doğanın ve binlerce, on binlerce türün belki de kurtulması demek. O yüzden iyimser bir kitap olduğunu düşünüyordum. Fakat kimi okurlar üzüldüler insan türünün. Hani hiç mi ümit yok? Kaya yaşayamaz mı? Ay yok yani, bir tane şaman kadın var. O yaşayacak ama o da artık gerçekten var mı yok mu? Kaya onu ölüm anında hayal mi etti? Bilmiyoruz ama hani kabul edelim ki insan şu dünyadan çekilirse bir sürü tür oh be gittiler diyecek. Ve kitabın da ümit dalı oydu. Kesinlikle. Ben de hani sizle program öncesinde biraz konuştuk. Ben hani kitabı evet distopik ama farklı türde bir umut, ümide bizi gönderiyor diye hissettim. Yani aslında tam da insan türünün kibrinin aşağı çekilmesi, insan türünün belki böyle hani kötü bir tabir mi olacak bilmiyorum ama burnunun biraz daha sürtmesi ve hani gerçekten o payelendiği o hiyerarşik merdivenin birazcık indirilmesi ve bunun yaratacağı, açacağı aslında müthiş bir alan, mütli alan diye de okudum. Çok çok teşekkürler. Yani bana kalsa ben çok teşekkür ederim. Sormak ve sizle sohbet etmek çok çok isterim. Umarım bir kere daha sevgili Defne Suman sizi ağırlamaktan. Umarım, ben de çok isterim. Çok memnuniyetle, zevkle. Yeni romanınızın burada şeyini aldık. belki hem o vesileyle hem gene farklı farklı konuşacağımız şeyler vesilesiyle tekrar Metropolitika'da sizi görmek bizi çok heyecanlandırır. Çok sevinirim, memnuniyetle, dört gözle bekliyorum. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyenler, bu hafta sevgili Defne Suman'la birlikteydik. Şimdilik bu kadar. İyi haftalar.